Ja, lieve luisteraar, dus, ja, dit was een hele show. En, ik ben al weken een bril kwijt, dus ik heb een beetje moeite met de waarnemingen.